7. Zdi Tappenovy díry byly vymalovány nejoblíbenějším odstínem ze standardní nabídky státní správy, známým jako hnisově nažloutlý. Největší možná část plochy zdí byla pokryta černými tabulemi, bílými tabulemi, grafy, diagramy rozpadu jednotlivých izotopů, žlutými útržky papíru s nápisem věci, které musím udělat dnes, nebo mě vyhodí, a nevyhnutelným kalendářem se snoopem, vytištěným z počítače. Litujeme, tento týden nepoběží žádné simulace kritického množství, oznamovalo výpočetní středisko počátkem každého roku. Tiskneme snoopyho kalendáře. Za dveřmi, skryt před zraky náhodného návštěvníka, visel koncept denního rozvrhu, starý několik let, který se Tappen už dlouho chystal sundat. 8. 30 kancelář. Padnout na židli za stolem. Za úpět. Acylpirin. 9. 45 už je to lepší. Odemknout safe, registraturu, šuplíky, skříň, krabičky s kancelářskými sponkami. Na desku stolu vkusně poskládat dokumenty s nápisem přísně tajné a kancelářské sponky. Právě včas, aby se mohli vrátit do sejfu, registračky a tak dále, protože v 10.00 je čas na kávu. Uctivě naslouchat, jak starší vědečtí pracovníci diskutují o sexu, fotbalu, úpadku západu, strašných odborech a odporné kávě. 10.45 odebrat se na záchod s povzbuzujícími časopisy News Scientist, Playboy a podobně. 11.00 schůze výboru oficiální krycí jméno pro dlouhodobý projekt testování odolnosti plic mladších vědeckých pracovníků ke kancerogennímu kouři Beaglové jsou příliš drazí, lobby zastávající se práv zvířat příliš vzteklá. 12.00 oběd. Nadřízení diskutují o sexu, úpadku fotbalu, odporných odborech a strašné stravě. Intenzivní studium kultur salmonely pěstovaných v párcích a tak dále pro šíření vzduchem nad SSSR v příští válce. 14.00 různé úkoly. A. Cenný výzkum. Přečíst znovu News Scientist. B. Administrativní úkony. Zavolat technikům, zeptat se na nějaký údaj nebo měření. Omdlít překvapením, pokud dokážou odpovědět. Zemřít na infarkt, pokud je odpověď rychlá nebo správná. C. Aplikace vědeckých metod. Zavolat výpočetní a zeptat se, proč výpočty zadané minulý týden ještě nejsou hotové. Není taktní ptát se na ty z minulého měsíce. D. Výzkum zbraní. Zkontrolovat jaderné hlavice, na každou z nich poklepat malým kladívkem. Cink, cink, cink. Spousta krásných megatun, řekne dědičný strážce královniných ošklivek. Cink, cink, pum. Další závada v britském nezávislém odstrašujícím zbraňovém systému objevena a kus vyřazen. 15.00 čaj. Nadřízení vykládají o sexu, strašném fotbalu a děsivé časové vzdálenosti do půl šesté. 16.00 zapadnout do kanceláře vyčerpán zdrcujícím celodenním úsilím. Procvičit zápěstí házením šipek na dveře jejího veličenstva. Zvednout telefon, škrtnout si jeden bod za každý fakt, naměřenou hodnotu nebo přiznání viny kolem projektů, které se objeví v odpovědích na dříve položené otázky. Až 10 bodů za originální výmluvu, proč nebyl dokončen loňský projekt. Není taktní, aby tazatel připomínal předloňské projekty. 16.30 přemýšlet o odchodu domů až do 17.30 jít domů. Kdysi to možná působilo i legračně a novým návštěvníkům to tak pořád připadalo. Místní to přecházeli jako prostý popis skutečnosti. Právě procházel fází zapadnout do kanceláře a zaměstnával polovinu jedné mozkové buňky legendou křížovky, kterou luštil. Slizovitá zátka, kterou je uzavřen řitní otvor polárního medvěda během hibernace. 6 písmen, první je T. Krucinál a jinak přemýšlel, na kterou stranu se přidá zlomyslný Staverton. Po schůzi bude doktors. Uvažovat takto, propašovat byť i jen atrapu přes bránu bude asi tak lehké jako propašovat celý blok s nejvyšší ostrahou z vězení v Parkhurstu. Ve srovnání s tím budou celá stáda velbloudů proskakovat okem jehly mrštně a s grácií. Úspěšné, tedy vlastně neúspěšné, pašování bude znamenat slávu pro výbor a tedy i pro Stavertona. Celé to ovšem má obrovskou nevýhodu v tom, že se o slávu bude muset dělit s bezpečností. Bezvýchodná situace. Ovšem, uvažoval Tappen, kdokoliv se pokusí neúspěšně propašovat třeba i jen atrapu přes hranice ústavu, bude vypadat jako idiot, sám proti všem těm blbcům a šišatolebím a Staverton a bezpečnost se budou koupat ve světle reflektorů a potlesku. Nutný předpoklad tedy byl, aby se Staverton dostatečně naštval na vědce X nebo I nebo S, nebo přesněji L nebo T a cvičení proběhne s obětním beránkem, na něhož čeká obličej plný zkažených vajíček a rajčat. Vážně je možné, dokonce i v křížovce, vyjádřit 7 písmeny počínaje s pojem odpudivá pohlavní choroba vytvářející houbovité výrůstky připomínající maliny. Není to věc, kterou byste našli v gumové Bibli, rukověti chemie a fyziky společnosti Chemická guma. Z různých důvodů se zdal nespolehlivý Llewellyn být nejvhodnější osobou, na kterou by se měl snést Stavertonův hněv a proto by měl být úředně ustanoveným pašerákem. U něho se dalo předpokládat, že to provede nevědomky, jako když vyměnil pojistky, aby dostal proud do svého tajně doneseného opékače topinek a neobtěžoval se zavolat odborově organizovaného elektrikáře. Spálená pojistka se pak objevila v obvodu poplachového signálu pro nadkritické množství a vyvolala obrovskou paniku. Odborově organizovaní elektrikáři pak několik týdnů nechali sektor 334 bez proudu. Tappenovi by stačilo přesvědčit Llewellyna, aby zase naštval Stavertona, zažívací soda nebo projímadlo v nádobce na čaj, máslem potřená podlaha přede dveřmi Stavertonovy přepichové pracovny, vybuchující cigára na příští schůzi PSPVNVTV, možností bylo nepřeberně. Stačilo zajít vedle a vybraně přednesenými frázemi přesvědčit vybraného naivku, toto slovo se nesmí objevit mezi použitými výše zmíněnými frázemi, aby nastavil krk. Llewellyn. Bez diskuze. Zazvonil telefon. 6643, Tappen. Tady Alistair Staverton, ozval se medový hlas. Roji, měl jste již příležitost popatřit na dnešní Redbury chronicle, zvlášť na stránku 5. Noviny čtu až doma, odpověděl Tappen opatrně. A i pak čtu jen stránku 3, ha. Vědci, co spotřebují 12 piv denně. Dlouhý, předlouhý okamžik měl Tappen chuť zahodit sluchátko do vidlice a prchnout se slabomyslným blábolením do zapadajícího slunce, aby ho již nikdy nespatřil žádný smrtelník, pouze jako vychrtlou postavu, jež straší kolem Bogley a za hluboké noci vyráží skřeky připomínající démonický smích. Potřásl hlavou. Nadechl se tak zhluboka, že i jeho palce na nohou pocítili závan, a řekl skutečně. Muži z atomové základny do sebe musí lít půl litr za půl litrem, aby vyplavili smrtelné neutronové částice ze svých těl, citoval nemilosrdně Staverton, to jsou tajné údaje, které jsme získali od našich informátorů Roye a Joea, zaměstnanců místního atomového střediska Jevul. Joe a Roy nechtějí uvést svá plná jména ze strachu před pronásledováním. Hrozná situace v zemi, jež se prohlašuje za svobodnou. 8 hodin denně jsou atomoví muži bombardováni smrtelnými radiovými vlnami. Lékař odmítl jakýkoliv komentář. Mám pokračovat. Přejete si, abych to přidal jako dodatek k zápisu ze schůze PSPVNVTV. Přitom přemýšlel, proč mu dělá tak dobře, že pevně zavřel oči. Možná by mu kbelík písku udělal ještě lépe. Cože? Ano, v každém případě to tam přidejte. Možná byste mohl ještě zapsat, že tiskový mluvčí tam volal, aby učinil prohlášení a poslechl si popis těch dvou šprýmařů. Hrubý popis samozřejmě, ale jména stačí. Souhlasíte? Právě jsem. Přemýšlel o té. Schodě náhod. Ve skutečnosti přemýšlel, jak by se dostal k tomu, aby k pracovní smlouvě podepsal dodatkové výhody pro případ propuštění. Dojem, který jsem nabyl já, je, že ten, co si říká Joe, je jenom nezodpovědný mladý idiot, ale ten, co si říká Roy, je nejen organizátor, ale také dost starý, aby si uvědomil následky. HM. Nicméně. Kvůli tomu vám nevolám. Ne. Tappen se velmi snažil, ač bezúspěšně, aby to neznělo, jako kdyby vyhrál větší obnos v sazce. Ne. Myslel jsem, že rád uslyšíte, že jsme spolu s Spy zvážili situaci a došli k závěru, že ukázkové cvičení stojí za úvahu, přinejmenším v menším rozsahu. Můžete to přidat do zápisu těsně před dodatek, ve kterém budete nepochybně dlouze citovat ze stránek té ruské pravdy, kde se píše o naší jaderné politice. A samozřejmě vy jste logická volba pro takzvanou práci zevnitř. Díky, polkl Tappen. Znělo to příliš upřímně. Nedostatečně upřímně. Být vámi, naplánuji to s Michalem Fortmeinem a udělám to rychle, před příštím zasedáním PSPVNVTV, ano. Promiňte, že přerušuji tuto osvícenou konverzaci, musím ještě zavolat bezpečnosti. Tappen zíral se zvednutým obočím na svou křížovku. Co způsobí, že i nejlépe připravené plány myší a lidí jdou šejdrem. Zamumlal nakonec. 5 písmen, první je A. Joe Llewellyn ani netušil, jaké má štěstí. Později na cestě k bráně a autobusu byl Tappen už méně potěšen, když zahlédl Alfa Rossitera v plné parádě policejní uniformy ministerstva obrany, jak na něj významně mrká. Následovala, samozřejmě pro případ, že by měl ještě nějaké pochyby o rychlosti šíření informací, překvapivě důkladná prohlídka jeho aktovky, kapes a dalších míst, kam by pravděpodobně uschoval kus zbraňového systému například mezi nohama.